नन प्रीत्युत्कर्षो न मोक्ष। यहाँ पूर्व श्लोक में पूर्व पक्ष ने कहा, ये थोड़ा पूर्व पक्ष सिद्धांत का ये पूर्व श्लोक में आया, आत्यंतिक सुखानर्थ प्राप्ति विच्छेद आकांक्षिण प्रीत्युत्कर्षोपी लोके अस्मिन् दिष्ट सत्यम न काम्यते। लोक में कामना क्यों नहीं होगी मोक्ष के लिए, ये पूर्व पक्ष शंका हुई थी पूर्व श्लोक में। देखो मोक्ष काम का अधिकार, मोक्ष काम अधिकार है आत्मज्ञान में अनिश्चित अथवा अनिश्चित। अनिश्चित के बिना कहेंगे तो स्वर्ग काम का भी अधिकार हो जाएगा ज्ञान में, अनिश्चित कहेंगे तो तुम्हारे पक्ष में निश्चय होकर के यदि मोक्ष की प्रवृत्ति होती है तो पूर्व पक्ष का तो हमारे मत में से प्रवृत्ति हो जाएगी। अर्थात कांडद्वय प्रामाण्यम अविरुद्धम, दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए आत्यंतिक सुख प्राप्ति दुखोचेद दोनों इच्छा प्रत्युत्कर्ष लोक में दिखा गया, सब चाहते हैं तो फिर अर्थात प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी तो हमारे मत में वे हो जाएगा दोनों मिल करके, एक अधिकार क्यों नहीं होगा। आगे भी शंका है, नन प्रीत्युत्कर्ष न मोक्ष, सिद्धांत की तरफ से शंका होगी। किंतु स्वर्ग पूरा पीछे गए हम, किंतु स्वर्ग तत्कथन तत्काम मोक्ष काम से याद कथम बात तम प्रति कांड द्वय प्रामाण्य, प्रांड कैसे होगा। इसलिए कहते दृष्टा दृष्टार्थ संबंधी प्रीत्युत्कर्षा विशेषत नानन्दादन्यतो मुख्यात पंडितः पर्यवस्यति। मोक्ष प्रीति उत्कर्ष नहीं किंतु स्वर्ग, पूर्व पक्ष ने शंका की। सिद्धांत कहता है दृष्टा दृष्टार्थ संबंधी प्रीति उत्कर्ष विशेषतः, जो दृष्टार्थ संबंधी प्रीति उत्कर्ष आनंदात अन्यतः न मुख्यात आनंदात न उत्कर्ष प्रीत मुख्यानंद मोक्ष से, इसलिए स्वर्ग उसको सामान्य के नहीं। अपंडित पंडित परिवर्ष पंडित मुख्य आनंद प्राप्त करना चाहता हुई मोक्ष है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग मोक्ष नहीं है किंतु प्रीत उत्कर्ष। ठीक है, हमें पुत्रादिना दृष्ट हेतु ना याग आदिना व अदृष्ट हेतु ना संबंध प्रीत्युत्कर्षण अविशिष्टत्वाद अविशिष्टता सुख में सियादिति प्रार्थ्यमान प्रीत्युत्कर्षो निर्विशेष प्रीत्युत्कर्ष तो निर्विशेष चाहता है अधिक प्रीति। अतो नायम स्वर्ग जो चाहता है प्रीत उत्कर्ष, ये पूर्व पक्ष ने कहा था याग न स्वर्ग न मोक्ष किंतु स्वर्ग, कहते स्वर्ग नहीं है नायम स्वर्ग प्रीत्युत्कर्ष नायम स्वर्ग, क्योंकि तस्य सविशेषता स्वर्ग तो सामान्य सविशेष है, ये तो अभी निर्विशेष मानता है सुख, दुख नहीं हो सुख हो उत्कर्ष चाहता है। इसलिए इति आलोचयन प्रेक्षावान मुख्य आनंदाद अपवर्गाद अन्यतर प्रार्थना विषय न परिवर्षति। पंडित बुद्धिमान बुद्धिपूर्वकारी जो मुख्य आनंद है अपवर्ग उससे अन्यत्र इच्छा नहीं करता है, किंतु सुखी मुख्यम आनंदम अपवर्गम एव सुखम में स्याद ये चाहता है, अर्थ है न स्वर्गम सिद्धांत ने कहा। फिर आगे प्रेक्षापत प्रार्थना या स्वर्गादि विषय तो युक्त्यंतर महा सिद्धांति कहता है जो बुद्धिपूर्वकारी चाहता है स्वर्ग विषय का नहीं नियत आनंद चाहता है, किंतु किंतु साधन साध्यत्वा दनित्यं कर्मजं सुखम अभिव्यंजक तंत्रस्तु मोक्षस्ते नाक्षयो मतः। किंतु कर्मजम सुखम अनित्यम साधन साध्यत्वात मुख्यस्तु अभिव्यंजक तंत्र अक्षय मत। यदि साधन साध्य उनसे अनित्य हो जाएगा, मोक्ष भी ज्ञान साध्य हो तो अनित्य हो जाएगा। इसलिए कहा ज्ञान मोक्ष तो अभिव्यंजक तंत्र, उसका अभिव्यंजक है ज्ञान, न कि जनक। अनित्य तो दोष नहीं। तू शब्द चार्थ, तू शब्द जो अभिव्यंजक तंत्रश्च कर्मजन सुखम साध्यत्वात्, कर्मजन्य सुख साध्य उनसे कृष्यादि फल के समान अनित्य अनुमान हो जाएगा। न प्रेक्षावत प्रार्थना मोक्षाद अन्यत परिवशति, मोक्ष से अन्यत इच्छा नहीं करेगा बुद्धिपूर्वक। साध्य हेतु तो और मोक्ष व्यभिचार आशंका, मोक्ष में भी तो साध्य तो है, तो मोक्ष में साध्य तो है, साध्य तो हेतु तो, किंतु अनित्यत्व तो नहीं है। व्यभिचार हुआ यत्र साध्यत्व तत्र अनित्यत्व, साध्यते हेतु और व्यभिचार होगा इतने मोक्ष में इतनी आशंका। वो तो ज्ञान साध्य नहीं, अभिव्यंजक तंत्र मोक्ष है। मोक्ष न साध्य किंतु अभिव्यंग्य तथा च अभिव्यंजक तंत्र न साधनाधीन नित्य, इसलिए साधनाधीन नहीं होने से कर्मफल स्वर्ग आदि के समान अनित्य नहीं है, नित्य है। अतः तत्र न व्यभिचार। अभी फिर पूर्वपक्षी, ननु कांडोर भिन्न वाक्यत्वम एक वाक्यत्वम वा, कर्मकांड ज्ञान कांड दो अलग अलग वाक्य थे एक वाक्य। भिन्न वाक्यत्व नाद्य मिथे विरुद्धार्थतया द्वयो रमानत्व आपत्ति, दोनों जो अलग अलग वाक्य दोनों परस्पर विरुद्ध है। निर्विशेष ज्ञान कांड तो निर्विशेष अद्वितीय आत्मा को कहेगा, ये कर्तृ कर्तृत्व आदि भोग आदि सविशेष को कहेगा, दोनों परस्पर विरुद्ध होने में प्रमाण नहीं होगी। इसलिए भिन्न वाक्यत्व नहीं कर सकते हैं। यदि एक वाक्यत्व मानेंगे द्वितीय ज्ञान कांडार्थस्य कर्मकांडार्थ अनुपकारकत्वात्, ज्ञान कांड का अर्थ कर्मकांड का तो उपकारक नहीं है। तस्व अन्य शेषतया तस्व कर्मकांड ही ज्ञान कांड का शेष होगा, तद एक वाक्य तो एक वाक्य होगा। तो वेद उक्त अशेष क्रियानुष्ठानवत ज्ञानाधिकार, तो फिर क्या होगा, कर्मकांड ज्ञान कांड का शेष हुआ तो जितने कर्म कहा गया कहे गए वेद में सब कर्म करने के बाद ही ज्ञान कांड में अधिकार होगा, तो कर्मकांड तो व्यर्थ नहीं होगा। ज्ञान कांड का शेष हुआ, कर्मकांड ज्ञान कांड का अंग हुआ, तो अंग होने से सब कर्म करने के बाद तभी ज्ञान कांड में अधिकार होगा। वेद उक्त अशेष क्रिया अनुष्ठान वो तो ज्ञानाधिकार। अतो नापि निश्चेष वेदार्थम अनुष्ठान उच्चतम अनुष्ठात्म क्षमन इत्युक्त दोषापति, पहले आया था संपूर्ण कर्म अनुष्ठान तो कोई नहीं कर सकता है, ये दोष रहेगा। तत्र संस्कार संस्कार मात्र कारित्वम सर्वेषाम अपि कर्मणां ज्ञानकांडे प्रवेशो वा तेषां नार्थान्तरं ततः। सर्वेषाम अपि कर्मणां संस्कार मात्र कारित्वं ज्ञान कांड प्रवेश वा तेषाम अर्थांतरण न तथा न अर्थांतरम, संस्कार मात्र कारित्व कर्म से संस्कार होता है, तो सब कर्म इस जन्म में करेगा आगे ज्ञान कांड में जाएगा नहीं, पहले किया था उसका संस्कार है। तो कर्मणाम ज्ञान कांड प्रवेश हुआ अथवा कर्म ज्ञान कांड के लिए विविधि संत यज्ञ निदान न उसके लिए हो जाएगा, तो संस्कार के द्वारा होकर के ज्ञान जिज्ञासा का हेतु होता है। अर्थांतर को से नहीं कर्म अर्थात संपूर्ण कर्म करना आवश्यक ऐसा नहीं, ये नीति का मेरे कर्मणाम पुरुष संस्कार द्वारा उपकारक, तो संस्कार के द्वारा उपकारक। तत्कांड से इतर शेषत्व कर्मकांड ज्ञान कांड का श्रेष्ठ न च तत्र उक्त दोष पूर्व अभी दोष दिया था पूर्वपक्षी, संपूर्ण कर्म अनुष्ठान नहीं क्यों कर सकता है। जन्मांतर अनुष्ठान अनुष्ठितानाम अपनी तेषाम संस्कार द्वारा आत्मज्ञान अधिकार हेतुत्व स्वीकारात, कर्म संस्कार के द्वारा आत्मज्ञान के हेतु इसी जन्म में नहीं जन्मांतर भी हो जाएगा। न च तेषाम अदृष्टत्वाद अधिकार अनिश्चायकत्व, अदृष्ट है तो अधिकार का निश्चय नहीं होगा। तादृशानाम एव कर्मणाम कार्यकर्ता, वही कर्म ही तो कार्यकर होता है अदृष्ट कर्म। कर्मणाम संस्कारार्थत्वेन ज्ञानानुप्रवेशे सिद्धांतात अविशेषम आशंक्य अपरितोषात पक्षांतर महा। कर्म संस्कार के करके ज्ञान में प्रवेश होगा तो हमारे सिद्धांत और दोनों बराबर हुआ। अपरितोषात पक्षांतर महा ज्ञान कांड प्रवेश हुआ तेषा तस्मिन कर्मणा ज्ञान में कर्मणा प्रवेश नाम कीदृश तथा तेषा न अर्थांतरम तथा अर्थांतर नहीं अर्थात ज्ञान फल में अंतर्भाव तथो ज्ञान फलात मुक्तिर अर्थांतरम ज्ञान फल मुक्ति उसे अन्य कोई कर्म का फल नहीं। मुख्य उद्देश्य नाम कर्मणाम नास्ति मुख्य के उद्देश्य कर्म क्या कर्म का दूसरा कोई फल है ही नहीं। अतः ज्ञान फलम प्रति हेतुत्व पूरा विषय कहता है ज्ञान फल के प्रति हेतुत्व तेषाम कर्म का ज्ञान कांड प्रवेश नाम तो ज्ञान कांड प्रवेश का अर्थ कर्म ज्ञान फल के प्रति हेतु हो जाएगा मोक्ष के प्रति। तत्र ज्ञान प्रधानम तदुपसर्जन कर्म सिद्धांति पहले हुआ था अपरितोषात पक्षांतर देकर यहाँ पूरा विषय कहता है ज्ञान कांड प्रवेश होगा ज्ञान का जो फल वही फल देगा अर्थात ज्ञान कर्म मिल करके मोक्ष फल मिल जाएगा प्रधान हो जाएगा ज्ञान कर्म हो जाएगा उपसर्जन। आगे भी पूरा विषय एवं ज्ञान कर्म समुचय मोक्ष हेतु तो अवस्टम्भ है न कांडोर एक वाक्यता है फलित महा एवं एक वाक्य है दोनों कांड मिलकर के पूर्व जी कहता है एवं अत्रैक वाक्य त्वं नानुष्ठेय समाप्तितः असार फल संप्राप्ति पुमर्थो निश्यते यत तृष्णया साधयन प्रीति न प्रीति लवमिच्छति। एवं अत्र एक वाक्यत्वम न अनुष्ठेय समाप्त एक वाक्यत्व न अनुष्ठेय समाप्ति तो एवं अत्र एक वाक्यत्वम न अनुष्ठेय समाप्ति तो न अनुष्ठेय समाप्ति अनुष्ठेय समाप्ति होने से एक वाक्य तो न असार हाँ असार फल संप्राप्ति असार फल संप्राप्ति पुमर्थ निश्चय संसार असार फल संसार प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं है। तृष्णया प्रीति साधयन न प्रीति लभ में थोड़ा सी प्रीति प्राप्त नहीं करता है तो आगे भी आगे के आंसरों के अत एक वाक्य तो न एवं अत्र एक वाक्य तो न अनुच्छेद समाप्ति तो अनुच्छेद समाप्त हो जाने से एक वाक्य तो न कर्म का अनुसार अलग और ज्ञान कांड का अनुसार अलग है एक एक देख ठीक है मैं देख दे रहा प्रकारांतरेण एक वाक्य तो व्यावृत्ति न अनुच्छेद समाप्ति तो न एवं अत्र एक वाक्यत्व यहाँ पूरा पूरा हुआ आगे अनुच्छेद समाप्ति तो न अन्य प्रकार न अन्य प्रकार एक अध्याय करना पड़ेगा एवं अत्र एक वाक्यत्व प्रकारांतरण एक वाक्यत्व व्यावृत्ति न अनुच्छेद समाप्ति तो अनुच्छेद समाप्त होकर के दोनों मिल करके एक अर्थ होकर के ऐसा नहीं दोनों का अनुच्छेद अलग अलग नहीं। सर्वस्व वेदार्थ से अनुष्ठान समाप्ति तो ज्ञाने प्रवृत्ति इति एक वाक्यता तयोर निष्ठा ही हुआ अनुच्छेद समाप्ति तो न इसी प्रकार एक वाक्य तो होगा ज्ञान कांड प्रवेश हुआ मुख्य ज्ञान कर्म हो गया गौण इसी प्रकार एक वाक्यता है किंतु न कि अनुच्छेद समाप्ति तो एक वाक्यता सारे कर्म अनुष्ठान करने के बाद ज्ञान प्रवृत्त होगा इति न अनुच्छेद समाप्ति तो एक वाक्यतम न तो प्रकारांतर नहीं वेदार्थ से अनुष्ठान समाप्ति से ज्ञान प्रवृत्ति एक वाक्यता तो रिश्त नहीं तेषा तत्व न अर्थांतरम इत्युक्तम तो फिर ततः तेषा न अर्थांतरम जो कहा तेषा ततः अर्थांतर कर्मकांड से अर्थांतर ज्ञानकांश अर्थांतर कर्मणा न इत अवितम मोक्षार्थम कर्मान तिष्ठतो भी स्वर्गादरे। हाँ कर्मणाम अर्थांतर नहीं कहा था न अर्थांतर तत तेषाम कर्मणाम अर्थांतर न तत ज्ञान अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा मोक्ष की अपेक्षा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु सिद्धांत कहता अन्य प्रयोजन क्यों नहीं, ज्ञान के लिए कर्म करेगा तो ज्ञान के लिए फल दे किंतु उसका फल तो स्वर्गादि फल तो मिल जाएगा। ये टीका में अर्थांतरमित तो मोक्षा के लिए कर्म करता है स्वर्गा तो अनुसंग अवश्य मिल जाएगा। तथा जो उपभूत सर्वकर्म फल से पुंसो ज्ञानाधिकार तो सारे कर्म फल भोग करेगा तभी ज्ञान में अधिकार होगा ये तो आशंका। ये कहते नहीं असार फल संप्राप्ति पुमर्थ पुरुषार्थ नहीं, ये फल प्राप्त पुरुषार्थ नहीं है इसे कर्म फल नहीं चाहता है, ज्ञान के लिए मोक्ष के लिए कर्म करेगा। पूर्व जी मुमुक्षुर मोक्षार्थम कर्मान तिष्ठति ज्ञान चाद्रियते, मोक्षार्थ कर्म करते हुए ज्ञान को चाहता है कर्म फल नहीं चाहता है। न तो तेन अमोक्ष स्वर्ग मृग्यते, मोक्ष बिना स्वर्ग नहीं चाहता है मुमुक्षु, तस्य अल्प्यत्व न अनिप्सितत्वादि से इष्ट नहीं। अतो मोक्षस्य उद्दिष्टत्वात् मोक्ष के लिए ही कर्म करता है। तमेव कर्म भीर ज्ञान सहितेर असो आपनोति, ज्ञान सहित कर्म से मोक्ष ही प्राप्त करेगा। पूर्व पक्षी का मोक्ष इतर स्वर्गादि अप्रेक्षित, मोक्ष से बिना स्वर्गादि नहीं चाहिए। यतः तृष्णया साधन प्रीति, तृष्णा से चाहता वा थोड़ा से विश्व को प्राप्त नहीं करता है। तृष्णया प्रीत दृष्टाम प्रीति संपादन अल्पाम आपादय तुम य तो निश्चय, थोड़े भी नहीं चाहता है। अतः स्वल्प प्रीति स्वर्गादि न प्राप्त, अल्प प्रीति स्वर्गादि न प्राप्त मानता, इच्छा नहीं करता है। आगे फिर समुच्चय अनुष्ठानात मुक्ति पक्षी सिद्धांत वज ज्ञानाधिकार निश्चयात न वेदा प्रामाण्यम, अर्थात जो सिद्धांति का ज्ञान में अधिकार हो सकता है इसी प्रकार समुच्चय अनुष्ठान करने वाले भी मुक्ति पक्ष में अधिकार हो जाएगा। इसे वेद अप्रामाण्य नहीं हुआ ना भी कांड और अधिकार आदि भेद सिद्धि, दोनों में अधिकार आदि भेद सिद्ध नहीं होगा यदि प्रसाद्य पूर्वपक्षी। तय साधनादि भेदाभाव हेतुअंतर भाव, दोनों में दोनों कांड में ज्ञान कांड कर्म कांड में साधनादि भेद नहीं, अधिकार आदि भेद नहीं, साधन का भी भेद नहीं है। हेतुअंतर भाव प्रीते प्रीते श्रुतः प्रकर्षोपि स्वर्ग स्वराज्य भेदत नापि प्रीतेर्यत्ताया स्वर्ग शब्दोस्ति वाचक। प्रीत श्रुत प्रकर्षोपि, प्रीति में जो प्रकर्ष है मुख्य वो स्वर्ग स्वराज्यादि भेद बहुत प्रकार है, सब सब सब प्रकर्ष समय मिल जाएगा ना भी प्रीत रियता या यता परिच्छिन्न प्रीत स्वर्ग शब्द वाचक ऐसा नहीं है। स्वर्ग सुख सामान्य सब उत्कर्ष प्रीत हो जाए मुख्य, प्रीत प्रकर्ष मुख्य सच स्वर्ग काम यजत स्वराज्य काम यजत इति कर्म साध्य तो ना भी श्रुत कर्म साध्य है। अतो न कांड साधन आदि भेदन भेदन नहीं सही मुख्य कर्म साध्य हो जाएगा। स्वर्ग काम वाक्य स्वर्ग शब्द न मोक्षवाची सिद्धांत की शंका, किंतु अल्पतर सुख विशेष आ अल्पतर सुख कहेगा स्वर्ग तत्कथम तद वाक्या मोक्ष से कर्म साध्यत्म, उसी वाक्य यजित स्वर्ग काम वाक्य से कर्म साध्य मोक्ष कैसे होगा सैद्धांतिक शंका। इतिहास पूरा पीछे उत्तर देता है ना भी प्रीत रियता स्वर्ग शब्द, स्वर्ग शब्द कोई ऐसा नहीं प्रीत यता आया स्वर्ग शब्द वाचक नहीं, प्रीतियता परिमाण इतने परिमाण तस्या स्वर्ग शब्द न वाचक, ऐसे इतने सुख परिचिन्न सुख का वाचक स्वर्ग नहीं। यता परिचिन्न नाम प्रीति विशेषाणाम आनंद आता, यता परिचिन्न तो प्रीति विषय बहुत है तत्र शक्ति रहेगा था स्वर्ग शब्द की शक्ति परिचिन्न सुख में नहीं है। सामान्य न गृहित शक्ति सामान्य सुख में स्वर्ग शब्द की शक्ति अविशेषित सुख मात्र वाचकत्वात्, अविशेषित सामान्य सुख मात्र का वाचक स्वर्ग, न कि यथा परिचन्न अपवर्ग से चावन मात्र था तो अपवर्ग हो ये अपरिचन्न सुख है। उत्तम युक्तम स्वर्ग शब्द से अपवर्ग का वाचित्व, इसे स्वर्ग शब्द अपवर्ग का वाचक है, अतः स्वर्ग का वाक्य से सिद्ध हो गया मोक्ष कर्म साध्य सिद्ध होगा। अभी सिद्धांत आरंभ। यद्यपि मोक्ष ज्ञात शक्ति स्वर्ग शब्द, स्वर्ग शब्द की शक्ति मोक्ष में क्यों सुख है, तथापि प्रतिपत्ता स्वल्पमेव सुखम तेन प्रतिपद्य प्रवर्तते इति आशंक्य। अल्प सुख जानकर प्रभुत्व होगा, नच नच अभी पूर्व पीछे का है, फिर पूर्व पीछे अभी ऊपर तो सिद्धांत उपक्रम दे दिया, नच फिर पूर्व पीछे है। नचा जानन ससाध्यार्थम विद्वान कश्चित प्रवर्तते प्रीतिर्या काचिदिष्टा चेत स्वर्ग शब्देन भण्यते। ससाध्यार्थम अजानन कश्चित विद्वान न प्रवर्तते, प्रभुत्व उसका साध्य फल नहीं जानकर प्रभुत्व नहीं होता है। और या प्रीति काचिद इष्टा, इष्टाचेत की प्रीति स्वर्ग शब्द न भण्यते, यदि प्रीति मात्र स्वर्ग शब्द से कहेंगे, ये भी वाक्य श्लोक हुआ पूर्व पक्षी का अनुवाद, आगे सिद्धांत कहेगा। अभी वही सिद्धांत इसलिए सिद्धांत उपक्रम कह दिया, जो प्रीति उसको स्वर्ग शब्द से कहेंगे अनुवाद किया निराकरण करने के लिए। यद्यपि स्वर्ग शब्द ने स्वल्पमेव सुखम गृहीत कसी आगाध प्रवर्तते, तथापि विवेकी मोक्ष मानस तत्शब्दार्थम विचार्य मोक्षवाचित तो निश्चित, स्वर्ग शब्द सुख सामान्य मोक्षवाचक निश्चय करके तत्साधन कर्म करना कर्म अनुसार करता है। अनभिलषित क्षुद्र सुख विशेष विषय थी तत्शब्द से प्रेक्षावत मुख्य अनभिलषित जो इष्ट नहीं है कौन अनिष्ट है क्षुद्र सुख, क्षुद्र सुख विशेष विषय थी त स्वर्ग शब्द का प्रेक्षावतो मुमुक्षु न कर्मानुसार सियात, मुमुक्षु कर्मानुसार नहीं करना चाहिए, न वा अमुमुक्षु रेव तदनुसार, जो मुमुक्षु नहीं वो कर्म क्यों करेगा। यद्वा विविदिशार्थत्व सर्वेशाम अपि कर्मणां, सारे कर्म विविदिशा के लिए तो उसे करने से कर्म करेगा ज्ञान मुख्य के लिए, वक्षमाण न्याय विरुद्धादिति भाव, इसलिए कर्म स्वल्प कर्म फल मान करके कर्म करता नहीं मोक्ष के लिए। स्वर्ग कामादि वाक्य सेव कर्मणाम मोक्ष साधन तो अधिकमाद, तो कर्म हो गया मोक्ष साधन, स्वर्ग कामादि वाक्य सेव कर्मणाम मोक्ष साधन तो अधिकमाद, मोक्ष साधन ज्ञान हुआ। कांड हो साधनादि भेद अप्राप्ति, कांड हो साधनादि भेद नहीं अभेद हो गया, इति पूर्व पक्षम निराकृतम, पूर्व पक्ष क्या कहता है दोनों कांड में साधन अधिकार अभेद हुआ, इसका अनुवाद करता है प्रीतिर या काचित इष्टाचेत, स्वर्ग शब्द से इष्ट प्रीति यदि कहेंगे या काचित अविवक्षित विशेषणा फलभूता प्रीति तन्मात्रम स्वर्ग शब्दितम चेत, यदि कोई भी प्रीति विशेषण नहीं विवक्षा नहीं करके फलभूत प्रीति स्वर्ग शब्द से कहेंगे उसको इच्छा उसकी इच्छा से कर्म में प्रभुत्व होता है, यहाँ तक मानेंगे तत्र दूषण भाव, यहाँ से दूषण है। चित्राग्निष्टोमय आगादे पश्वादि फल शंकर विशेषो वांछितश्चेत् स्यात् पुत्र पश्वाद्युपाधितः। अभी चित्रयाग अग्निष्टोम याग आदि में पशुआदि फल शंकर से आते हैं, फलों का मिश्रण। सामान्य प्रीति के लिए स्वर्ग शब्द से कहेंगे तो विशेष विशेष प्रीति नहीं, सामान्य प्रीति। चित्र आ जाते पशु काम और अग्निष्टम जाते स्वर्ग स्वर्ग काम, तो पशुपादी फल शंकर हो जाएगा। विशेष वांछित से यदि विशेष चाहेंगे पुत्र पशुआदि उपाधि, तो पुत्र पशुआदि उपाधि से भिन्न मानेंगे तो फिर स्वर्ग शब्द कहते प्रीति सामान्य नहीं हुआ, मुख्य नहीं होगा। इसे पूर्व पिछड़ी का जो अभिप्राय कि स्वर्ग शब्द से मुख्य अल्प फल नहीं उठेगी, नहीं होगा। चित्रायाग फलभूत पशु प्राप्ति प्राप्त क्षीर पाने भी सुखमात्र सेवा बात, पशु प्राप्ति से प्राप्त होता है क्षीर पान में दूध आदि सुखमात्र भावात। अग्निष्टम फल स्वर्ग से मुक्तत्व प्राप्ति, अग्निष्टम समय क्या फल मुक्ति यदि मानेंगे। अनुसूचित चित्रायाग हो ज्योतिषम हो ज्योतिषम नानुतिष्ठे तत्न्न सुखमात्र स्वर्ग। अनुसूचित चित्रायाग हो अनुसूचित चित्रायाग न सपुरुष ज्योतिषम नानुतिष्ठ ज्योतिषम नहीं करेगा, चित्रायाग कर लिया तो ही पशु मिल जाएगा ए स्वर्ग। क्योंकि यदि परिच्छिन्न सुख नहीं सुख मात्र लेंगे चित्रायाग भी मोक्ष के लिए हो जाएगा। तन्न सुखमात्र इसलिए स्वर्ग शब्द का अर्थ सुख मात्र नहीं होगा। स्वर्ग शब्द का अर्थ सुख मात्र नहीं तो क्या होगा, कोई भी कर्म करेगा जैसे चित्र आ गया पशु के लिए भी मोक्ष का फल मोक्ष फल हो जाएगा। प्रीति विशेषस्य स्वर्गत्वाद क्या कहाँ पर आप पढ़ी पढ़ो कारिका श्लोक में टीका में अग्निष्टम फल स्वर्गस्य मुक्तत्व प्राप्ति भू भू सुखमात्र से बाबा अग्निशम फल स्वर्ग से अग्निशम फल स्वर्ग से भुक्तत्व प्राप्ति अनुष्ठित जिदाई जिता फल पशु प्राप्ति क्षीरपान चिंताने भी सुखमात्र से बाबा था सुखमात्र क्षीरपान अग्निशम फल स्वर्ग से मुक्तत्व मुक्त क्या उसमें क्या है मुक्त है ना, ये काटा मकार को मुक्त के नहीं शंका क्या क्या है दूसरा चित्राग फल जो पशुपात क्षीर है वो क्षीर पाने भी सुख मात्र है तो चित्राग से पशुपाती वो भी क्षीर सामान्य होगा तो अर्थात पूर्व पिछी कहता है स्वर्ग शब्द का अर्थ कोई विशेष नहीं सुख मात्र। असुख मात्र होंगे तो चित्राया ये पशु काम वो भी सुख मात्र है तो मोक्ष मोक्ष हुआ मुख्य रूप है ना, सुख मात्र है मोक्ष। विशेष सुख सुख कहेंगे तो स्वर्ग आदि हुआ और सामान्य सुख तो मोक्ष हुआ तो पशु या चित्रायाग में भी मुख्य फल हो गया। अग्निशम फल स्वर्ग से अग्निशम फल है स्वर्ग है वो भी मुक्तत्व वो भी मुक्त हुआ बरा दोनों बराबर हुआ। अनुसूचित चित्रायाग जो अनुचित्रायाग जिसने किया फिर ज्योतिषम क्यों करेगा, अभी सुख सामान्य मोक्ष तो प्राप्त हो जाएगा। अग्निशम से भी जो प्राप्त हुआ वो भी मुक्ति है मुक्तत्व प्राप्त है मुक्ति रूप फल है। ज्योतिषम नानुतिष्ठ तन न सुखमा इसलिए सुखमात्र स्वर्ग शब्द का अर्थ नहीं। प्रीति विशेष से स्वर्गत्वाद उक्त दोषा प्राप्ति थी संग तो कहे प्रीति विशेष स्वर्गत्वाद स्वर्गत्व होता है प्रीति विशेष इसे उक्त दोष प्राप्ति। स्वर्ग शब्द का स्वर्ग है प्रीति विशेष, प्रीति विशेष कहेंगे तो वो दोष प्राप्ति नहीं क्योंकि सामान्य प्रीति नहीं प्रीति विशेष सामान्य प्राप्ति स्वर्ग नहीं। प्रीति विशेष से अग्निशम में प्रीति विशेष है तो अनुष्ठान करेगा। ये विशेष विशेष वांछित से विशेष यही चाहेगा तो पुत्र प्रसाद उपाधि से यदि विशेष होगा तो सामान्य तो मोक्ष नहीं होगा। पुत्रादि हेतु का प्रीति सकाशाद विशिष्टा प्रीति स्वर्ग शब्द निष्ठा, तो पुत्रादि हेतु का पुत्रादि के कारण जो प्रीति उस यदि अधिक प्रीति स्वर्ग शब्द से मानेगी तथा च तन्मात्र से स्वर्गत्व कृत दोषा प्राप्ति, सुख सामान्य स्वर्गत्व कृत दोष तो विशिष्ट प्रीति यदि माना सुख सामान्य स्वर्ग स्वर्ग नहीं होगा। यदि विशेष प्रीति मानोगे पुत्रादि हेतु का प्रीति का विचार विशिष्ट प्रीति को आप कहोगे इष्ट स्वर्ग तो सुख सामान्य स्वर्गत्व स्वर्ग नहीं हुआ तो स्वर्गत्व कृत दोष सुख सामान्य को स्वर्ग मानेंगे जो दोष था चित्राय करने पर और अग्निस्वाद नहीं करे वो दोष प्राप्त नहीं होगा यदि विशेष मानोगे किंतु मोक्ष नहीं होगा। आगे स किम केनचित उपाधि ना उपरतः किंबा निरस्त स्वर्ग उपाधि, ये सुख है स्वर्ग है उपाधि से युक्त है अथवा निरस्त स्वर्ग उपाधि, यदि उपाधि युक्त होगा तो मोक्ष नहीं होगा नाद्य तस्पाधि अवच्छिन्न से अमोक्षत्वाद अमोक्ष रूप नहीं होगा सिद्धांत कहता है। कोई सुख उपाधि विशिष्ट यदि सुख है तो मोक्ष नहीं होगा इति मत्वा द्वितीय निराद्य कह कहेंगे निरुपाधि का सुख कहेंगे न तावत न तावत संभवेत स्वर्गो ज्ञातोपाधि वियोगतः मुक्तो काम्य फले भीष्टे सकृत करण एव च अनवच्छिन्न रूपायाः प्रेतेराप्तो कृतार्थता। न तावत स्वर्ग संभवेत ज्ञातोपाधि वियोगत, ज्ञातोपाधि वियोगत स्वर्ग नहीं होगा। पहले शंका क्या थी न तावत हाँ अमोक्षता मत्व द्वितीय द्वितीय हो गया हाँ निरस्त स्वरोपाधि निरस्त स्वरोपाधि होगा तो स्वर्ग नहीं होगा न संभवित स्वर्ग। ज्ञातोपाधि वियोगत ज्ञातोपाधि जो नहीं रहा विशेष उपाधि नहीं रहे तो स्वर्ग नहीं होगा। स्वर्ग तो विशेष उपाधि को लेकर के निरस्त स्वरूपाधि हो गया तो मोक्ष होगा। मुक्तो काम्य फले अभिष्टे काम्य फल यदि मुक्ति मानेंगे सकृत करने वच तो एक बार करने से हो जाएगा काम्य फल यदि मानेंगे अनवच्छिन्न रूपा है प्रीतिराप तो कृतार्थता एक बार कर्म कर दिया काम्य कर्म निर्वचन से मोक्ष मान लिया कृतार्थ हो जाएगा आगे कर्म करने की बहुत कर्म की आवश्यकता नहीं। सनिरुपाधिक सुख विशेष स्वर्ग न सद निरुपाधिक यदि होगा तो सुख विसर्ग नहीं होगा क्योंकि ज्ञात उपाधि उपाधि भी होगा तो उपाधि नहीं नहीं निरुपाधि के सुख विशेष स्वर्ग शब्द प्रभुत्व निमित्तम ज्ञातमति निरुपाधि के सुख में स्वर्ग शब्द प्रवृत्ति के लिए कोई निमित्त नहीं है उपाधि नापि तस्य ज्ञापकम उसका ज्ञापक कोई नहीं न चतुर्थ स्वप्रकाशत्व स्वर्ग शब्द प्रभुत्व होने के लिए निरुपाधि के सुख प्रकाश इसे नहीं कर सकते तथा सती तदुद्देश्य ने यागा अनुष्ठान प्रसंगा निरुपाधि का सुख स्वप्रकाश होता है तो फिर यागादि अनुष्ठान की क्या आवश्यकता वो तो सिद्ध हो गया। तस्य स्वतः सिद्ध से अज्ञान मात्र व्यवहित से अज्ञान मात्र व्यवहित है तो ज्ञान से ही होगा ज्ञानी तरह तो अनपेक्षित्वाद तो अन्य कर्म क्यों करेगा। अतः स्वर्ग शब्द से मोक्षा विषय तो मोक्ष विषय का नहीं है लोक विशेष विषयत्वात् लोक को विषय करेगा यन्न दुखेन संविन इत्यादि तद्य स्तुति परत्वात् यहाँ जो यन्न दुखेन संविनम पूरा विषय कहेगा मोक्ष है दुख मिश्रित नहीं केवल सुख है कहते ये स्तुति पर के विशेष सुख है तो मोक्ष नहीं है। स्वर्ग का वाक्य कर्म साध्य तो अवगमात उसी सुख को स्वर्ग कर्म साध्य माना स्वर्ग कहाँ वाक्य में जो विशेष सुख है विशेष लोग न कांड देश साधना आदि ऐक्यम साधना आदि ऐक्य नहीं होगा स्वर्ग अलग मोक्ष अलग सामान्य सुख मात्र नहीं है स्वर्ग आदि विशेष है। स्वर्ग कहाँ वाक्य स्वर्ग शब्द से यथा कथनचित मुख्य विषय थे भी यदि स्वर्ग शब्द सुख सामान्य मान कर मानेंगे तस्य न कर्म साध्यता कर्म नहीं होगा मुक्तो काम्य फल अभिष्टे यदि ऐसा होगा काम्य फल तो फिर एक बार कर्म करने से मुक्त मुक्ति हो जाएगा काम्य कर्म फल मुक्ति रीति पक्षे सायं प्रातः आहुति द्वय न काम्य कर्म सिद्ध हो गया तन्मात्र मुक्ति प्राप्त हो जाएगा तो अग्निहोत्र न आवृत्ति तो अग्निहोत्र आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं न फलभूयस्ता अर्था अधिक फल के लिए आवृत्ति करें ये भी ठीक नहीं मुक्त निरत से ब्रह्म रूप तो अत निरत से ब्रह्मस्वरूप तो और एक बार अग्निहोत्र आवृत्ति कर दिया सायं प्रातः एक दिन कर लिया हो गया अतः सकृत अनुष्ठित अग्निहोत्र से ही मुक्ति सिद्ध हो जाएगी अग्निहोत्रादेव मुक्तेश तदा मुक्ते उनसे तदानर्थक्यम कर्मांतराणाम अग्नि अग्निहोत्र से अलग कर्म करने की आवश्यकता नहीं अनुपयोगात तद विधि अप्रामाण्य फिर भी अन्य कर्म विधान किया गया विधि से वाक्य अप्रमाण हो जाएगा इति न काम्य फल कर्म फलम मुक्ति इसलिए सिद्धांति कहता है काम्य फल मुक्ति नहीं है। अक्षयम इत्यादि वाक्य सिद्धम तरी अक्षयम भी यह चातुर्मासी आजिनो सुकृता भवंती नित्य कर्म फल तो मुक्ति इति आशंक्य ये स्तुतिपरक वाक्य वाक्यांतरी वृद्धात कर्म फल अनित्य है साध्यमान नहीं था प्लवाही प्लवाहेत परिच्छेति तथा तद्य इहेति च कर्मभ्यो निर्वृत्तिर्नास्ति इत्यादि वाक्य ही प्रदर्शितम् प्रवाही थे अदृढ़ रूपा और परिचय लोकान कर्म चेतान अलग है तदय कर्मचित लोक्षति यह नहीं दे रमणीय चरण यह रमणीय चरण रमणीय निवापदेरन आओ आगे इति च कर्मभ्य निवृत्ति नास्ति मोक्ष नहीं है इत्यादि वाक्य दिखाया वाक्य दे दें क्या में एते यज्ञ निवर्तका यजमान आदय प्लवंते प्लवाह एते यज्ञ रूपा प्लवंते गच्छन्ति नश्यन्ति प्लव नष्ट होने वाले अक्षय फल नहीं है अक्षय फल है तो न परीक्ष लोकान कर्म चिता न वैराग्य प्राप्त करे नास्ती अकृत कृत नीति उपजीवम उसका उसका आश्रय करके ही दिया तत्र जंतु नाम ये कैसे दी तद रमणीय चरणा जंतु नाम दे ये कैसे दी जगत रमणीय कर्मान ते रमणीय योनि के प्राप्त ब्राह्मण योनि आदि प्राप्त करते हैं वदन वाक्यम कर्मणाम निर्माण फल तो अमृता निश्चय देती अच्छा कर्म करता है तो रमणीय योनि को प्राप्त करता है मोक्ष नहीं कहा स शब्द से तद यह कर्माजित लोग उच्चते एवं एवं अनुपुत्र पुण्यजित लोग क्ष होता है तो कर्म फल मोक्ष नहीं है अनित है उत्तरश्रुति तात्पर्य कहते कर्मभ्य निवृत्ति नास्ति इत्यादि वाक्य कहते हैं इत्यादि वाक्य कर्मभ्य निवृत्ति मोक्ष नहीं इति दर्शितम आदिपद न कर्मणा त्यागने का अमृतत्वान इत्यादि बहुत वाक्य अर्थवाद वाक्येभ्यो विधि वाक्य से बलेत्वाद पूरा भी कहता है ये तो सो अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य बलवत्तर होने से कर्म से मुख्य हो जाएगा तद आलंब्य कैवल्य कर्म फल तो आवागमान कांडरेकाधिकारी तम तदवस्तम शंका करता है पूर्व पशी प्रत्यक्ष श्रुति विध्यंत विहिता नाम कारणात् त्यागोति साहसं मन्ये ननु यागादि कर्मणां प्रत्यक्ष शुद्धि विध्यंत विहिता नाम अकरणात् त्याग अति साहस मन्य अकारणात् क्या दे उसमें क्या अकारणात् अकरणात् पढ़ा क्या मैं अकारणात् प्रत्यक्ष शुद्धि विध्यंत विहिता नाम अकारणात् बिना कारण बिना प्रमाण विधि वाक्य प्रत्यक्ष विध्यंत प्रत्यक्ष विधि वाक्य विहित कर्म का बिना कारण त्याग अति साहसम इसे कर्म करना चाहिए। ननु यागादि कर्म नाम ये यागादि कर्म नाम प्रत्यक्ष स्थिति विहित विहिता नाम बिना कारण त्याग अति साहसम एक ही वाक्य सत मिल करके अर्थात त्याग नहीं करना चाहिए कर्म करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष विध्यंत विध्यंत कहा था प्रत्यक्ष विधि लेना दृष्टान्त या स्वप्नांत आदि शब्दवत विधिरे व विध्यंत स्वप्नांत स्वप्नांत स्वप्न को लेने के स्वप्न मध्य लेने स्वप्नांत आया तो विध्यंत कह करके विधिरेव विध्यंत याव जीवम अग्निहोत्र जुयात इत्यादि ये प्रत्यक्ष श्रुति विध्यंत वाक्य उनका त्याग ठीक नहीं। सच अपरिषेत्व न मूल प्रमाण अनपेक्षत्वात् प्रत्यक्ष श्रुति से दृष्ट प्रत्यक्ष श्रुति में दिखा तेन विहितानाम अग्निहोत्र आदि कर्म का बिना का अकारण बिना हेतु त्याग से साहस मात्रत्वाद अनुचित है। अग्निहोत्रादि अपनी ज्ञान शेषता शेषता मुक्ति हेतु अग्निहोत्रादि भी मुक्ति हेतु ज्ञान से कैसे होकर के उत्तम च कर्तुर्वा श्रुति संयोगादित्यत्र अग्निहोत्रादि यावजीव मनुष्य कर्तुर्वा श्रुति संयोगाद कर्तुर्वा श्रुति टिप्पणी में दिया है यावजीव क अग्निहोत्राभ्यास कर्तृधर्म मुख्यात संभवात कर्ता का धर्म है कर्त रहना चाहिए एवं श्रुति इत्यादि सावरस्वामी सावरस्वामी कहते श्रुति वाक्य है श्रुति संबंध है कर्ता का धर्म है हमेशा ही अग्निहोत्र करते रहे इत्यत्र अग्निहोत्र आदि यावजीव अनुसय कह दिया यथा एवं श्रुति परिच्छिन्न अर्थो भविष्यति परिच्छिन्न अर्थो एक वचन दो मात्रा है क्या एक मात्रा है अच्छा है इस अर्थ कुछ बनाया करके एवं श्रुति परिच्छिन्न अर्थो भविष्यति श्रुति परिच्छिन्न अर्थो एक वचन है वो मोटा है क्या ऊपर के ओकार ठीक है ऐसे ठीक है श्रुति परिच्छिन्न अर्थ भविष्यति इतर था लक्षणा से आदि थी ये कहा गया श्रुति नहीं तो लक्षणा करना पड़ेगा अर्थ कर्म करना चाहिए तस्मात् कर्म धर्म से नियम से शुद्ध मानता कर्म रूप धर्म भीत है कर्म समुचित ज्ञान आदिनत्वाद मुख्य कांडो साधनादि भेद अस्थिति पूरा पीछे कहता है कर्म विधान करना है ज्ञान होने के बाद कर्म विधान क्या तो करना है कर्म करना है तो कर्म ज्ञान समुचय ही मुख्य का साधन होगा। शांतादि वाक्य न वीरत से संन्यास भीत शांतदांत उपरतते तस्व श्रोतव्यादि वाक्यन श्रवणादिद्या वस्तुनिष्ठा उक्ता कही गई तस्य त्याग समुचय पक्ष स्यात् ये जो शास्त्र में कहा गया संन्यास और वेदांत श्रवण समुचय जो मानेंगे तो ये वेदार्थ का त्याग मानना पड़ेगा। वेदार्थ है शांतदांत उपरत उपरत होकर कर्म त्याग करके वेदांत श्रवणादि करे किंतु त्याग समुच्चय मानेंगे तो ज्ञान कर्म त्याग नहीं करेगा तो वो तो समुच्चय पक्ष उसका त्याग मानना पड़ेगा। न चाहे अनेक उपनिषद प्रसिद्ध त्याग युक्त उपनिषद प्रसिद्ध संन्यास का त्याग ठीक नहीं कर्म त्यागादपि तत्त्याग से अति साहसत्वाद कर्म त्याग को तुमने कहा साहस ये कहते कर्म त्याग के जो साहस उसके अपेक्षा जो कर्म संन्यास विधान किया श्रवणादि करने के लिए कहा गया उसका त्याग वेदार्थ त्याग था और साहस अधिक है तस्माद एकात्म ज्ञान मात्र से मोक्ष साधनत्वाभेद का अनेक वाक्य विरुद्ध हम मोक्ष साधनत्व का आवेद ज्ञापक एक आत्मज्ञानी मोक्ष साधन उसको बताने वाले अनेक वाक्य विरुद्ध हम कर्मणांतद हेतु तो साधन कर्म मोक्ष का हेतु है इसे साधन ये विरुद्ध है कांडोर एकाधिकार सिद्धि यावजीव श्रुति तो अविरत विषयादि सिद्धांति तो यावजीव श्रुति जो है अविरत विषय ती 310 अच्छा नहीं हुआ ना प्रत्यक्ष उपनिषद वाक्य भीतायास्ततोपितो एकात्म ज्ञान निष्ठायास त्यागोतीव हि साहसम प्रत्यक्ष उपनिषद वाक्य विहिताया ऐकात्म ज्ञान निष्ठाया त्यागो ततोपि अतीव ही साहसम अभी तो वो तो और अधिक साहस एकात्म ज्ञान निष्ठा सत्य वाक्य विहित उसका त्याग अति साहसम तरी मिथो विरोधा द्वयरूपी कांड अप्रमाण्य पूर्व पीछे कहता है ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों विरोध हो गया दोनों अप्रमाण हो कृतम अधिकारी चिंता इति आशंका विचार्यमाण विचार्यमान यत्नेन त्वधिकारे यथा श्रुति न किंचित साहसं त्वत्र प्रत्यक्ष श्रुति वाक्यतः अधिकार विभागस्य प्रसिद्धेरेव कारणात् यथाश्रुति अधिकारे यत्नेन विचारिमाने न किंचित साहसं त्वत्र प्रत्यक्ष श्रुति वाक्यतः अधिकार विभाग से प्रसिद्ध कारण आता अधिकार विभाग प्रसिद्ध है इसलिए कोई विचार करने पर यथाश्रुति कोई साहस नहीं त्याग करना कर्म त्याग करना अत्र कांडद्वये श्रुति मनुष्यत्य कस्य अधिकार कस्मिन्ति अधिकारे तात्पर्येण आलोच्यमाने या विचार करते हैं विरतस्य नित्यादि कर्म त्यागे न साहस प्रसंग साहस क्या अनालोचित अधिकार से ही कांड और विरोध भाती अधिकार विचार नहीं करने पर दोनों कांड में विरोध लगता है न श्रुति स्वभाव अनतिक्रम्य अधिकार विचार है तो श्रुति स्वभाव को जैसे कहा गया ऐसे अतिक्रम नहीं करे विचार जो करता है अधिकार को उसको कोई विरोध नहीं दिखता है तो विरक्त के लिए कर्म त्याग और अज्ञानी के लिए आसक्त के लिए इतने तो काम ही मान कर्म करेगा तथा तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहाँ रहा तो 113 12 हाँ हाँ हाँ प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य तो प्रत्यक्ष तथे प्रत्यक्ष एतावन भी काम श्रुति एतावन भी काम श्रुते अविरत अत्यत क्रिय से कर्मकांड में अधिकार तो त्याग नहीं क्या संन्यास नहीं विरक्त नहीं कर्मकांड में ब्राह्मण निर्वेद में आते कह श्रुति से विरक्त का संन्यास ज्ञान अधिकार में स्पष्ट श्रुति है प्रत्यक्ष एवं अधिकार विभाग से श्रुतत्वादेव कांड न विरोध गंधो अस्ति कोई विरोध नहीं है विरोध होकर का प्रमाण कहता था भाष्यत्रयार्थम आक्षेप समाधिभ्याम उक्तम उपसंहृति इस आक्षेप समाधि से कहा गया तस्माद 13 तस्मा सिद्धोधिकारोत्र ब्रह्म रूपम विवक्षिता तस्यास्य कर्मकांडेन संबंध इति भाष्य कृते प्रतिज्ञायापि संबंधम तस्मात् तन्नोक्तवान् स्फुटम् तस्मात् अत्र अधिकार सिद्ध ज्ञानकांड में विवक्षितम ब्रह्मरूपम ज्ञानकांड में है। अच्छा हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक विविच्छता विविच्छता विविच्छता तो ठीक है, अब विवक्षिता में पढ़ा था, नहीं नहीं विविच्छता विविच्छता तो ब्रह्मरूपम विविच्छता अधिकार सिद्ध श्रुति ब्रह्मरूपम वक्तुम इच्छताम श्रुति नाम है नहीं ब्रह्मरूपम विवक्षता विवक्षता ब्रह्मरूप को कहना चाहते उपनिषद इसमें अधिकार सिद्ध है वच धातु वक्तुम से विवक् सन प्रत्यय है सन्य को द्वितीय नहीं होता है विवक्षिता विवक्षिता नहीं कर विवक्ष होगा हाँ विवक्षा नहीं विवक्षा विवक्षिता तो विवक्षिता तो विश विवेकन वाले विचलित विचलित हाँ विवेक विचलित विशेष करें विविक्ष विविक्ष किसान नहीं होगा सन सन हो जाएगा सन हो गया विविक्ष होता है विविक्ष बन जाएगा अनित है विभी विच विच विच हाँ ठीक है तो विचल होगा विशेषण तो विविक्षिताम कौन से विविक्षताम दोनों का विषय ब्रह्म रूपम विविक्षताम तो विवेक करने वाले के लिए अधिकार सिद्ध ठीक है हाँ विवाह करके विचार करके ब्रह्म रूप विवक्षा करके उसको जानने के लिए अधिकार सिद्ध तस्य कर्म का उसके तो तस्य कर्म कांड न संबंध भाष्यकार ने प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा भी संबंधम कस्मात् स्फुटन उक्तवान संबंध इस भाष्य में तस्य कर्म कांड न संबंध कह कर सीधा संबंध नहीं कहा नहीं कह करके आगे कहते वेदांत वाक्य प्रमाण प्रमाण पहले सिद्ध हो जाएगा तो संबंध कहेंगे इसे प्रमाण सिद्ध करने के लिए भाष्य में आया तस्यास्य संबंध कह करके संबंध नहीं कहा क्यों नहीं कहा उसका उत्तर आगे देते हैं कि वो पहले वेदांत प्रमाण सिद्ध हो जाए तब तो संबंध कहेंगे इसे प्रमाण कहने के लिए आगे भाष्यकार का प्रयास है ओ